Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 19 kwietnia, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Rząd ogłosił porozumienie z Ukrainą w sprawie tranzytu produktów rolnych przez terytorium naszego kraju. Na granicy z Rosją rozpoczęła się budowa zapory elektronicznej. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbyła się gala wręczenia złotych mikrofonów, najważniejszych nagród Polskiego Radia. Rząd ogłosił porozumienie z Ukrainą w sprawie tranzytu artykułów rolnych przez terytorium naszego kraju. Nowe przepisy zastąpią rozporządzenie zakazujące wwozu do Polski 18 produktów z Ukrainy. Zabezpieczenie tranzytu i zagwarantowanie, że produkty rolne z Ukrainy nie będą zostawać w Polsce. O takich filarach porozumienia ze wschodnimi sąsiadami mówił minister rolnictwa Robert Telus. Jak wyjaśnił, główne założenie polega na tym, że transporty produktów rolnych z Ukrainy będą konwojowane. Służby celno-skarbowe i inne służby również będą konwojowały transporty do miejsca, do którego powinny dojechać, to znaczy albo za granicę, albo do polskich portów. O kolejnych rozwiązaniach mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wprowadzimy plomby elektroniczne, wprowadzimy system SENT dla tych towarów i to będzie podstawą do zmiany mojego rozporządzenia. W myśl rozwiązań, które wejdą w życie w piątek o północy, nie będzie możliwe również wycofanie się z tranzytu, który wjechał już do Polski. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ministrowie przyjęli uchwałę w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji wojennych. Jest to formalna odpowiedź na niemiecką notę dyplomatyczną i będzie podstawą do naszej kolejnej noty, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Ma skutek wiążący dla wszystkich organów państwa w naszym kraju, wszystkich ministerstw, agentów rządowych, urzędów centralnych czy naczelnych organów państwowych, co oznacza, że wszystkie instytucje publiczne, państwowe, także samorządowe są tą uchwałą związane. Skutek ta uchwała ma wobec wszystkich podmiotów w prawie polskim, ale również ten skutek jest skutkiem, który kierujemy do państwa niemieckiego. Podstawą działań polskiego rządu jest przedstawiony 1 września ubiegłego roku raport o stratach wojennych. Na granicy z Rosją rozpoczęła się budowa zapory elektronicznej. System kamer i czujników zabezpieczy 200 km granicy. Pierwsze prace ruszyły w rejonie Bezlet i Sępopola. Wykonawcą jest polska firma Telbud, z którą Straż Graniczna podpisała umowę w grudniu ubiegłego roku, powiedziała rzeczniczka straży Anna Michalska. Prace instalacyjne mają zostać ukończone do końca września. Na instalację bariery elektronicznej przewidziano 373 miliony złotych, w tym jest 42 miliony na utwardzenie terenu na wybranych priorytetowych odcinkach granicy. Od kwietnia trwają też prace nad utworzeniem Centrum Nadzoru Straży Granicznej w Kętrzynie, dokąd będą nadchodziły sygnały z zapory. Około 10 tysięcy osób przeszło w marszu żywych na historycznej trasie z obozu Auschwitz I do Birkenau. Na ich czele było 40 ocalonych z Holokaustu, którzy przyjechali na to wydarzenie z całego świata. Na zakończenie Marszu Żywych jego uczestnicy przy dźwiękach syren oddali hołd pomordowanym przez Niemców. Młodzi ludzie nieśli kamienie i tabliczki podobne do żydowskich macew. Prezydent Włoch Sergio Mattarella przypomniał, że dziś borykamy się z podobnymi problemami jak w latach 30. ubiegłego wieku. Z wściekłością nieludzkiej rosyjskiej agresji na Ukrainę pamięć o Holokauście pozostaje wiecznym ostrzeżeniem, którego nie można uniknąć. We must never forget. Nigdy nie możemy zapomnieć, dodał izraelski minister edukacji Joaf Kisz. Na zakończenie zapalono 6 symbolicznych zniczy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziś ponad 3000 wolontariuszy rozdawać będzie papierowe żonkile, symbol pamięci o bohaterach powstania w getcie warszawskim. Nie tylko w stolicy, ale też w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku i Lublinie. Mija 80. rocznica największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Dziennikarze Edyta Poźniak, Joanna Grodkowska, Justyna Majchrzak i Maciej Jastrzębski oraz realizatorka dźwięku Agnieszka Łukasiewicz to laureaci tegorocznych złotych mikrofonów, najważniejszych nagród Polskiego Radia. Podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie honorowe złote mikrofony otrzymali dyrektor radiowej jedynki Marcin Kusy i dyrektor Polskiego Radia 24 Krzysztof Świątek. Za profesjonalizm i dociekliwość oraz za wybitną znajomość tematyki wschodniej nagrodzony został korespondent Informacyjnej Agencji Radiowej Maciej Jastrzębski. Przygotowuję bardzo dużo dokumentów i reportaży związanych z historią Polaków, szczególnie jeśli mówimy tutaj o męczeństwie Polaków na wschodzie i nagrane przeze mnie chociażby wypowiedzi polskich duchownych czy przedstawicieli Polonii rosyjskiej. To są wspomnienia o ich dziadkach, o ich pradziadkach. To jest coś, co pozostanie w archiwum Polskiego Radia dla przyszłych pokoleń. Najważniejsze nagrody publicznej rozgłośni przyznawane są profesjonalistom przez profesjonalistów, powiedziała podczas gali prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Bardzo się cieszę, że miałam tę przyjemność dzisiaj być świadkiem tej wspaniałej uroczystości. Złote mikrofony, 5 laureatów, 2 laureatów honorowego złotego mikrofonu. Wyjątkowe postaci, Marcin Kusy, redaktor naczelny i dyrektor radiowej Jedynki, która właśnie kończy 97 lat. To wyjątkowy jubileusz. Laureaci złotych mikrofonów wybierani są z ważnych obszarów twórczości radiowej, przypominał podczas gali przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Ten mikrofon nie jest wyprofilowany, on nie jest nakierowany tylko na jeden obszar. On pokazuje całe bogactwo Polskiego Radia i również to bogactwo polega na tym, zwłaszcza radia, ale w ogóle mediów publicznych, że staramy się z świata, który nas otacza, wydobywać to, co ważne i pokazywać, przekazywać naszym odbiorcom to, co ważne. Złote mikrofony przyznawane są od 1969 roku. Nagrodę można otrzymać jednokrotnie i do tej pory wręczono ją ponad 250 osobom. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowy ten poranek. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe opady krupy śnieżnej, lokalnie burze, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. W górach opady śniegu. Temperatura od 7 nad morzem do 9 stopni na południowym zachodzie, no i 14 na wschodzie. To jest maksimum, które zobaczymy dzisiaj na słupkach rtęci. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. A to 19 dzień kwietnia, 109 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 5.28, zajdzie o 19.41. Dzień będzie trwał 14 godzin i 13 minut. Zapraszamy, proszę Państwa, na nasze spotkanie, które potrwa do 8.45. Skład następujący. Anna Regulska, Małgorzata Łukowska, Bartosz Bielecki, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Dzień dobry. O! dzisiaj o dziarach, które wywołują dziary, między o innymi. O dziarach, o dziarach, które wywołują dziary. Czyli taka, wiesz, gra słów. O tatuażach, tak. Proszę państwa. Ta sztuka i ozdoba jednocześnie wybierana jest przez coraz większą liczbę osób. Pytanie, co za tym stoi? Czy to jest chwilowa moda? Czy państwo myśleli o tatuażu, albo są tacy wśród nas, którzy na przykład żałują, że tatuaż sobie zrobili? Na przykład, bo to jest decyzja na całe życie. Co prawda można usunąć taki tatuaż, ale z drugiej strony ślad pozostaje. Można go również przemalować, przerysować, jeżeli załóżmy było to imię byłej dziewczyny lub chłopaka, bo też tego rodzaju historie gdzieś tam młodość przede wszystkim nam podpowiada i powoduje nami, że robimy sobie tatuaż, a potem załóżmy go żałujemy. Jak to jest z tymi tatuażami? Będziemy też profesjonalistę gościć w naszym studiu, czyli osobę, która zajmuje się tworzeniem tatuaży. To też jest część sztuki, bo niekoniecznie te tatuaże muszą się kojarzyć z czymś negatywnym. Kiedyś takie odium tatuaże miały, właśnie te dziary, prawda, kojarzyły się bardziej z subkulturą, pewną konkretną subkulturą, z więzieniem. Natomiast no, z czasem postrzeganie tatuaży, mam wrażenie, że to się już zmieniło. Pytanie, czy wytatuowany lekarz albo wytatuowany prawnik wzbudza państwa zaufanie, czy to jest neutralna ozdoba, czy wręcz przeciwnie? Czy dwie dwójki i 7 trójek. Radku, chciałeś coś jeszcze dodać, proszę bardzo. Czy na przykład wytatuowany prezenter wzbudza zaufanie? To też jest ważne pytanie, na przykład prezentujący wiadomości albo informacje. Telefon do państwa dyspozycji. We'll be right back. 16 minut po godzinie 6, pora na trójkę. Proszę Państwa, głosowanie cały czas trwa do piątku, a w piątek po godzinie 19 prezentacja wyników. Jeśli chodzi o nowości w najnowszym zestawieniu, to na czwartym miejscu pojawiła się Daria ze Śląska. Wszyscy znamy utwór Falstart albo Faul. Tym razem chodzi o Kill Billa, ale tych zmian i propozycji jest o wiele więcej. O też propozycje trzy zgodnie z tradycją, czyli Brodka, Jezioro Szczęścia, tutaj też Rosalie, Greta Van Fleet, Meeting the Master i Smashing Pumpkins, Spell Binding. To jest też utwór, który walczy o Państwa głosy. To teraz może Tomasz Miara opowie o szczegółach wraz z akompaniamentem. Lista przebojów trójki. Wszystko, co chcieliby Państwo wiedzieć na temat ostatniego, a było to 54. wydania Listy Przebojów Trójki, znajdą Państwo bez problemu na naszej internetowej stronie. Zobaczą Państwo, że na miejscu 12 jest Rammstein i ich Adieu. Też rokowo na miejscu 11 Metallica Lux Eterna awansowała o jedną pozycję. Najlepszą dziesiątkę 54. wydania Listy Przebojów Trójki otworzyła grupa Mysłowic z utworem Latawce. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono ze mną. Jak latawce, które na Jak poukładają się Państwa głosy w kolejnym wydaniu Listy Przebojów Trójki, przekonamy się już w najbliższy piątek od godziny 19, ale najpierw proszę decydować o kształcie kolejnego wydania listy. Proszę głosować lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Słyszymy się w piątek od 19. Lista Przebojów Trójki. To jeszcze pozostaje dodać, że Daria ze Śląska nie jest jedyną Darią na liście, bo jest jeszcze Daria Zawiałow. Teraz Demo Song, czyli utwór, który znalazł się na 29. miejscu. Są moc i mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie szóstej, pora na trójkę. Dzisiaj pytamy Państwa o stosunek do tatuaży. Myślę sobie, że w dzisiejszych czasach trudno powiedzieć, że osoba, która ma tatuaże, jest osobą niewiarygodną. Jak ktoś pracuje w części swoim wizerunkiem, lekarz, prawnik, adwokat, sędzia, to mimo wszystko te tatuaże nie powinny być eksponowane. Sam jestem z wykształcenia prawnikiem, posiadam tatuaż, aczkolwiek w takim miejscu, który nie jest widoczny podczas normalnej pracy, normalnego życia. Ja jestem z niego zadowolony, jest to coś artystycznego, indywidualnego, taka osoba. Gdyby była taka szansa, czy cofnęliby Państwo decyzję o tatuażu? Dwie dwójki i siedem trójek, o to między innymi pytamy teraz 22 minuty po szóstej. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Jan Biewiór jest z nami, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry, Jan. Dzień dobry. No i od razu pytanie, jak sytuacja na drogach? Deszcz pewnie nie pomaga. No zdecydowanie nie pomaga i na początek apelujemy o ostrożną jazdę, bo w centralnej, północno-wschodniej i południowej Polsce możliwe intensywne opady deszczu, więc w związku z tym radzimy uważać. A jeśli chodzi o pierwsze spowolnienia, to tradycyjnie postać muszą kierowcy na S8 w Warszawie. Korek jest od węzła Marywilska przez most Grota Roweckiego, aż po zjazd na węźle Marymącka, a chodzi oczywiście o jezdnię w kierunku Łodzi i Poznania. Autostrada A1 i nowe utrudnienia w miejscowości Stobiecko-Szlacheckie to trasa Radomsko-Kamieńsk, 389 km. Ciężarówka uderzyła w bariery i lewy pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. Trudna sytuacja na drodze 60, Płock-Kutno w miejscowości Łąck na 57 km. Tam samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym, co oznacza ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze gorzej na trasie Rawa Mazowiecka-Łódź na 72, na wysokości Brzezin na 125 km. Po zderzeniu dwóch osobówek jest całkowita blokada przejazdu. I jeszcze droga S5, węzeł Musina, węzeł Stęszew. Na 13 km zepsuty samochód ciężarowy blokuje prawy pas w kierunku Poznania. Radio Nawigator Trójki. 6:30 na zegarze, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancardi. Rząd ogłosił porozumienie z Ukrainą w sprawie tranzytu artykułów rolnych przez terytorium naszego kraju. Ukraińskie zboże przejeżdżające przez Polskę będzie konwojowane i monitorowane systemem SENT. Porozumienie Polski i Ukrainy z zadowoleniem przyjęła Komisja Europejska. W wieczornym komunikacie napisano, że jest to pierwszy krok do rozwiązania obecnej sytuacji. Prezydenci Polski, Izraela i Niemiec wspólnie oddadzą hołd powstańcom z warszawskiego getta. Mija 80 lat od bohaterskiego zrywu ludności żydowskiej w Warszawie przeciwko niemieckiemu okupantowi. Prezydenci trzech krajów wezmą udział w rozpoczynających się w południu uroczystościach. Wcześniej spotkają się na rozmowach. Polskie Radio przyznało swoje najważniejsze nagrody – złote mikrofony. Wyróżnieni zostali wicedyrektor Jedynki i dyrektor Polskiego Radia Kierowców Edyta Poźniak, nasz wieloletni korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski oraz Agnieszka Łukasiewicz, która od lat realizuje m.in. trójkowe audycje. Realizator jest jednostką usługową po prostu. My wykonujemy wspólną pracę z dziennikarzami i tworzymy wypadkową wspólną. I to jest najfajniejsze. Teraz jak mówię do tego mikrofonu, to jestem tak stremowana, bo dopiero doceniam, co to znaczy mówić do mikrofonu i jeszcze mówić z sensem. Bo ja zazwyczaj w radiu po prostu słucham i na tym polega moja praca. Nagrody otrzymały również Joanna Grodkowska z Radiowej Dwójki oraz Justyna Majchrzak z Czwórki. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska przyznała także honorowy Złoty Mikrofon ex aequo dyrektorom Jedynki Marcinowi Kusemu oraz dyrektorowi Polskiego Radia 24 Krzysztofowi Świątkowi. Co najmniej jedna osoba zginęła po tym, jak na nowojorskim Manhattanie zawalił się piętrowy parking. 6 osób zostało rannych. Pobliskie budynki ewakuowano. Trwa przeszukiwanie obiektu, które może być niestabilne. Służby sprawdzają, czy w środku są uwięzieni ludzie. Nagranie z katastrofy pokazało, że dach trzypiętrowego budynku przy 57 ulicy załamał się i spadł na parkujące samochody. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 7. Zapraszamy na Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry i zaczynamy od wyników i wrażeń z wczorajszych rewanżów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów UEFA. W Neapolu Mediolańczycy zremisowali z Napoli 1-1 i po raz pierwszy od 16 lat awansowali do półfinału rozgrywek. Przed tygodniem wygrali u siebie na San Siro 1-0. To był dobry, bardzo intensywny mecz. Napoli było w ciągłym natarciu. Mediolańczycy po raz pierwszy wyszli z własnej połowy po kwadransie gry. 5 minut później po faulu Mario Rujego na Leao Szymon Marciniak podyktował karnego, ale Mereto bronił strzał Giroud. Potem na Napoli spadły 2 ciosy, kontuzje Politano i Mario Rujego. Pod koniec pierwszej połowy Leao ruszył do przodu, minął 3 obrońców jak tyczki slalomowe, wyłożył piłkę Giroud i było 1-0. W drugiej odsłonie Napoli atakowało, a Milan mądrze administrował przewagą 2 bramek. W 80. minucie Tomori zagrał ręką w polu karnym, ale Maniao obronił uderzenie Kwaracheli. W doliczonym czasie gry Osimhen wyrównał strzałem głową. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Broniący tytułu Real Madryt natomiast wygrał w Londynie z Chelsea 2-0 po dublecie Brazylijczyka Rodrygo w 58. i 80. minucie. W pierwszym spotkaniu zespół ze stolicy Hiszpanii również zwyciężył 2-0. W półfinałach Milan zmierzy się z inną drużyną z Mediolanu, Interem lub lizbońską Benficą. Natomiast rywalem Realu będzie Manchester City bądź Bayern Monachium. Rewanże w 2 tych pozostałych parach dziś o 21:00. Przenosimy się na polskie parkiety siatkarskie. Wyjaśniło się, kto zajmie w końcowej klasyfikacji sezonu 9. miejsce. Będzie to Ślepsk Malow Suwałki po wyjazdowym zwycięstwie nad Lukiem Lublin 3-0. MVP spotkania atakujący gości Bartosz Filipiak. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu Ślepsk zwyciężył 3-1. Z kolei na 11. pozycji sezon zakończył GKS Katowice. Katowiczanie w rewanżu przegrali w Bełchatowie z PGS Krą 0-3. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną GKS-u 3-1. Zatem o końcowym rezultacie 2 meczów zdecydował tak zwany złoty set. W nim okazali się lepsi podopieczni trenera Grzegorza Słabego, którzy zwyciężyli 15-11. Czas na czarny sport i moje ulubione nazwy zespołów. EBUD Stal Gorzów Wielkopolski pokonała ZOO Leszcz GKM Grudziądz 51-39. To druga kolejka żużlowej Ekstraligi. Po 13 punktów dla zwycięzców zdobyli Szymon Woźniak i Duńczyk Anders Thomsen. W szeregach pokonanych Duńczyk Niki Pedersen również wywalczył 13 punktów. Patryk Ołęczyn musi obejść się smakiem. Bez medalu wróci z Zagrzebia Zapaśniczyk Mistrzostw Europy. Wolniak z klubu Dąb Brzeźnica zajął 5. miejsce w kategorii do 70 kg po porażce w boju o brąz przez tusz z Ukraińcem Ihorem Nykforukiem. Dziś o podium pojedynek Sebastiana Jezierzańskiego. I na koniec sport walki, ale zgoła innej. W finale Mistrzostw Polski w szachach w Warszawie zagrają Bartosz Soćko i Radosław Wojtaszek. W półfinałach Soćko pokonał Szymona Gomularza 1,5 punktu do 0,5 punktu. Natomiast Wojtaszek po 2 partiach dogrywkowych wyeliminował Kacpra Pioruna. Mówi Bartosz Soćko. Jak do tej pory idzie całkiem nieźle. Udało się dojść do finału całych rozgrywek. Aczkolwiek start miałem bardzo ciężki. W pierwszym meczu z Oskarem Wieczorkiem stałem bardzo podejrzanie. Wręcz można powiedzieć, że przegrywałem cały mecz, ale jakoś się udało. I dalej z partii na partię było coraz lepiej. Wydaje mi się, że mecz półfinałowy z Szymonem Gomularzem już udało mi się całkiem nieźle rozegrać. Wśród kobiet grających systemem kołowym każda z każdą. Po 7 z 9 rund na czele Michalina Rudzińska i Anna Kaszlińska, które zgromadziły po 4,5 punktu. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe opady krupy śnieżnej, lokalnie burze, zwłaszcza na północnym wschodzie. W górach opady śniegu, temperatura od 5 stopni w rejonach podgórskich Sudetów do około 8 na zachodzie kraju i nad morzem oraz do 14 na wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj pytamy Państwa o stosunek do tatuaży. W zasadzie można powiedzieć, że chyba 20% mam wytatuowane ciała i nie żałuję absolutnie żadnej kropki. Nie uważam też za taką prawdę w 100% powiedzenia, że kto się nie dziara, ten fujara. Z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli chcesz mieć coś na całe życie, to zrób sobie tatuaż, bo z miłością różnie bywa. A to prawda, ale jak człowiek sobie wytatuuje na przykład imię sympatii, no to może potem żałować. Chociaż z drugiej strony to też jest część tego człowieka, część jego historii, część wspomnień. Nie należy tego łączyć. 23 minuty pozostały do godziny 7. Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni. Kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Skąd to obojętność, która każe mi spać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Skąd to obojętność, która każe mi stać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Za 20 minut 7, pora na trójkę. Czas na przegląd portali internetowych Polskiego Radia. A tutaj między innymi można znaleźć ciekawostkę prosto z wrocławskiego zoo, gdzie można oglądać przedstawicieli nowego gatunku ptaków. Są to dzioborożce karbodziobe. Specjalnie dla nich wybudowana została również nowa woliera, która zlokalizowana jest w starej części ogrodu. A te dzioborożce karbodziobe występują głównie w Nowej Gwinei i na okolicznych wyspach. Ich polska nazwa wzięła się najpewniej od charakterystycznej dla dzioborożców narośli na dziobie, która u tego gatunku jest karbowana i względem wyglądem przypomina ogon homara, więc tego rodzaju zwierzęta można zobaczyć we Wrocławiu. Cieszę się, że opisałeś przynajmniej dzioborożca i tego, skąd ta nazwa. Proszę państwa, jest nowa technika cyberprzestępców na amerykańskiego żołnierza. Zaczęło się od niewinnej zaczepki. Cześć, napisał po angielsku na Facebooku niejaki Jeffs do zupełnie mu nieznanej Polki. Gdy podjęła rozmowę, znalazła się na celowniku internetowych oszustów. Ten przykład zachowania hakerów wobec internautów przedstawił Krzysztof Wrześniowski, policjant z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Z facebookowego profilu Jeffsa niewiele można się o nim dowiedzieć, ale on sam, gdy tylko kobieta odpowiada na jego wiadomość, ma mnóstwo pytań. Skąd jesteś? Czym się zajmujesz? Osoba po drugiej stronie internetowego łącza chce zgromadzić jak najwięcej informacji o rozmówczyni. Już po chwili Jeffs ma gotową legendę. Jest amerykańskim wojskowym, członkiem korpusu medycznego. Jako farmaceuta stacjonuje w Jemenie. W kolejnych wiadomościach nowy znajomy buduje atmosferę emocjonalnej bliskości i prędzej czy później Jeffs będzie potrzebował finansowej pomocy. Według ekspertów z NASK metoda na amerykańskiego żołnierza to jeden z najczęściej spotykanych mechanizmów oszustw internetowych z obszaru relacji intymnych, tak zwanych romance scam. Zapraszamy po więcej na polskieradio24.pl. No to teraz dla odmiany coś, co być może spowoduje, że poranki będą lepsze, ponieważ udało się Włochom zbudować coś, co nazwali jadalną baterią. Wystarczy do zasilania małych urządzeń elektronicznych. Być może też doda nam energii jako ludziom, zwłaszcza o poranku. To znaczy, trzeba połknąć, tak? Tak. Opracowana przy tym technologia może być wykorzystana na przykład w diagnostyce zdrowotnej, monitorowaniu jakości żywności oraz miękkiej robotyce jadalnej. Miękka robotyka jadalna. To jest taka kategoria, którą między innymi Włosi, znani też w sumie z kuchni, prawda, się zajmują. Ogniwo baterii działa przy napięciu 0,65 V na tyle niskim, że po połknięciu nie powoduje problemów w ludzkim ciele, a z drugiej strony może nas zasilać. To taka się okaże. Jadalna bateria. Tymczasem narasta strach przed superinteligencją. Europosłowie chcą zwołania szczytu światowych przywódców. Sztuczna inteligencja rozwija się szybciej niż przewidywano, dlatego potrzebne są działania. W liście otwartym niektórzy przedstawiciele sektora sztucznej inteligencji wezwali do zaprzestania rozwoju systemów bardziej zaawansowanych niż chat GPT-4 na co najmniej 6 miesięcy. Pod listem podpisali się m.in. Elon Musk, Steve Woźniak czy Stuart Russell. Ten ostatni to badacz sztucznej inteligencji z Uniwersytetu w Berkeley. Pod listem podpisało się łącznie prawie 3000 osób. Zdaniem autorów półroczne moratorium jest niezbędne, aby eksperci mogli opracować protokoły bezpieczeństwa dla rozwijania zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji. Autorzy argumentują, że rozwój powinien skupić się na ulepszaniu obecnych systemów pod kątem ich dokładności czy bezpieczeństwa. Obawa wynika m.in. ze skokowego wzrostu złożoności modeli językowych. Dla zobrazowania GPT-3 miał 175 miliardów parametrów, a GPT-4 ma ich już aż 100 bilionów. To od liczby parametrów zależy umiejętność uczenia się przez model zależności między słowami. Ten artykuł także znajdą państwo na polskieradio24.pl. Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leaper with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, 'cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got 12 minut pozostało do godziny 7. Słuchają Państwo porannego programu Pora na Trójkę. Dzisiaj rozmawiamy o tatuażach. Kolega ma, ja nie mam. Myślałem, ale kolega chciał sobie zrobić. No chciałem, ale jednak stwierdziłem, że to się nie uda. I to, co cały czas bym o tym myślał, że to noszę i nie mogę tego zmienić. To, co powiedziałem poza anteną, że teraz bym się zastanowił drugi raz, to wpłynęło jakoś na kolegi decyzję? Decyzja została odmowna. Decyzja jest odmowna już od wielu lat. Pojawił się taki pomysł, ale nie ma na to zgody. Jeśli chodzi o mnie, a jeśli chodzi o państwa? Indianie malowali twarze, prawda? Wyrażali tym swoje nastroje wojenne i tak dalej. Nie wiem, co te tatuaże dzisiaj mają wyrażać, tak szczerze mówiąc. To jest każdego indywidualna sprawa, co robi ze swoim ciałem. Nie interesuje mnie opinia innych ludzi, czy ten tatuaż się im podoba, czy nie. To jest moja sprawa, mój sposób wyrażania siebie, postrzegania siebie i nie bardzo mnie interesuje, co na ten temat myślą inni, a tym bardziej nie interesuje mnie, ktoś jest za tym, czy przeciwko temu, żebym ja posiadał tatuaż. Trzeba troszeczkę do historii wrócić, cytując wieszcza: tatuaże od początku istnienia na ludzkiej skórze miały nie śmieszyć, a tumanić i przestraszać, tak? A jeżeli ktoś chce mnie przekonać, że powiedzmy jakieś wytatuowane przeguby czy wychodzące paskudztwo zza kołnierza u prawnika czy pediatry ma nie zniechęcać, czy może nie zniechęcać, no to naprawdę wolna wola. Ciało ludzkie tak idealne jest, tak piękne, że każda ingerencja w jego substancję, w jego istotę jest po prostu nieporozumieniem. Jest po prostu, a według mnie tatuaże to są wręcz obrzydliwe. Zgadzam się. Zgadzam się z tym, że ciało ludzkie jest piękne i nie potrzebuje ozdoby, uzupełnienia. Jest samo w sobie dobre, tak? Tak. W ten sposób. Tak. To był ten argument, który pojawił mi się w głowie, kiedy myślałem o tym, czyli że jednak może kolega jednak nie da się namówić nie. Podczas wizyty tatuatora, żeby sobie zrobić chociażby czterolistną koniczynkę. Tak na szczęście. Niestety nie ma takiej możliwości. Może coś po chińsku. Kolega Urbanowicz się uśmiecha jeszcze. Ciekawe, czy ma tatuaż. Ferrari się nie okleja. 2 2 7 3 Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I No dobrze, to ja się poczułem jak Volkswagen. Zaklejone w takim razie. Auto, tak? Tak, tak. Nie, ale to nie jest tak, że ja się wstydzę tego tatuażu, który mam. Że to jest coś z przeszłości, co nie nadaje się do pokazania. Natomiast faktycznie to pytanie o motywację jest zasadnym pytaniem, co sprawia, że robimy ten tatuaż. Ja się wytatuowałem, jak już miałem 30 lat. No. Może to jest jakiś zryw. Etap moment, w życiu, proszę państwa, który nastąpił i państwo postanowili w ten sposób na przykład za pomocą tatuażu go upamiętnić. 2:07 na zegarze. 5 minut pozostało do 7. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej ma. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. IRRSO 0%. Teraz w Media Expert. Przy zakupie produktów w promocji do 20 rat 0%. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz.